Masamba, mani otiki mana pasi apa ya frema? Ogo kito ya kena ngata mawa mogete masamba. C'est pas la danse, c'est pas la danse.